सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ द्वादश प्रकरण आत्मानंद प्रकरण जिसके ऊपर हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, इसमें विचार चल रहा था जो योग है, योगानंद। इसके पहले अध्याय में योगानंद बतलाए, वो भी अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा मुक्ति का हेतु बनता है, और जो विवेक है वो भी अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा मुक्ति का हेतु बनता है। डायरेक्ट नहीं बनते हैं, योग करेंगे तो उसमें अंतःकरण की शुद्धि होगी, फिर जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा होने के बाद जीव ब्रह्म की ऐक्यता के बोध होगा, अपरोक्ष साक्षात्कार होते हैं, अहम अस्मि परम ब्रह्म इस प्रकार उसको बोध होगा जिससे उसकी मुक्ति होती है। तो इसलिए उस दिन विचार चल रहा था, यथा 81 जो श्लोक है, 81 श्लोक, तो अंतिम में वहां बतलाए थे, यथा अपरोक्ष ज्ञान साधनत्वेन योगो अभिभिता, अपरोक्ष ज्ञान के साधन रूप से योग को क्या बतलाए, साधन, उसको ध्यान रखिएगा, सीधा योग से ज्ञान नहीं होगा, उसके साधन रूप से योग का कथन किया गया है। पूर्वस्मिन अध्याय योगानंद प्रकरण, पूर्वस्मिन अध्याय जो है योगानंद प्रकरण, एवं अस्मिन अध्याय अभी जो प्रकरण चल रहा है आत्मानंद प्रकरण, इसमें गौणादि आत्मत्व विवेक द्वारा, गौण और मिथ्या मुख्य आदि शब्द से दोनों को लिया जाएगा, उनके विवेक के द्वारा और पंचकोश विवेके नापी, कोश पंचक विवेके नापी, उनका विवेक के द्वारा, वो भी अपरोक्ष ज्ञान के साधन है, विवेक भी अपरोक्ष ज्ञान के साधन है। इन साधन में आते हैं विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षा, विवेक से ज्ञान नहीं होगा, उसके साधन है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए इसमें क्या प्रमाण है कि ये साधन है, तो गीता वाक्य को प्रमाण के रूप में विद्यारण्य स्वामी जी उद्धृत करते हैं, तत्र किम प्रमाणम इति आशंका, ऐसी शंका होने पर उसके उत्तर में कहते हैं, यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते इति स्मृतं फलैकत्वं योगिनां च विवेकिनां। यत् सांख्यैः स्थानं प्राप्यते तद्योगैरपि स्थानं प्राप्यते, सांख्य के द्वारा, सांख्य का मतलब विवेक, स्थानम शब्द का अर्थ मोक्ष, जिस विवेक के द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तद्योगैरपि स्थानम गम्यते, योग के द्वारा भी आप उसी को प्राप्त करते हैं। इति फल एकत्वम योगिनाम च विवेकीनाम स्मृतम, फल में एकता जो है उसमें बतलाई गई है, दोनों अलग अलग साधन है लेकिन उनका जो गंतव्य है वो एक है, कोई अलग अलग दिशा से व्यक्ति आ सकता है। अब गंगा जी यदि आप जाना है हरिद्वार स्नान करने के लिए, कोई बंबई से जा रहा है, कोई दक्षिण भारत से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहे, सब अलग अलग दिशा से जा रहे हैं, लेकिन पहुंचना उनको गंगा दशहरा में गंगा जी के स्नान करने के लिए। तो उनका गंतव्य हो गया गंगा स्नान, लेकिन व्यक्ति अलग अलग जगह से आ रहा है, अलग अलग साधनों को लेकर के आ रहे हैं। कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कोई ट्रेन में आ रहा है, कोई बस में आ रहा है, कोई पैदल भी आ सकता है। लोग गंगोत्री से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम भगवान शिव को वहां चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, चल करके भी लोग जाते हैं। साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो साध्य है एक है। तो इसमें भी कहते हैं सांख्य के द्वारा आप जिस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, विवेक के द्वारा भी उसी मोक्ष को आप प्राप्त करेंगे। इसलिए फल एकत्वम इति स्मृतम, ऐसे स्मृति जो गीता स्मृति है, स्मरण करते हैं उसको। यत सांख्य रीति, सांख्य ही, सांख्य शब्द का अर्थ कहते हैं आत्मानात्म विवेक की भीज, जो आत्मानात्मा का विवेक कर सकते हैं उनको कहते हैं सांख्य। अब आप किसी चीज को देखते हैं तो तुरंत उसके व्यक्ति को हम देखते हैं, तो असलियत में हम क्या देखते हैं, उसके रूप रंग को देखते हैं। हाँ सांख्य, लेकिन यहां सांख्य का अभिप्राय कपिल नहीं, यहां वेदांत है। कपिल के भी सिद्धांत है। तो किसी व्यक्ति को जब आप देखते हैं तो उसके रूप रंग को देखते हैं कि वो गोरा है कि काला, लंबा है कि नाटा है, मोटा है कि पतला, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ लोग उसके गुण को देखते हैं, व्यक्ति के गुण, गुण तो व्यवहार से दिखाई पड़ेगा ना, ऐसे सामने देखने से नहीं पता लगेगा क्या गुण उसका है। व्यवहार देख करके आप उसके गुण को जान सकते हैं। और कुछ है ये बातचीत कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, तो इसके अंदर चेतना है, जड़ में कोई क्रिया नहीं होती है। कोई चेतना को देखता है, कोई गुण को देखता है, कोई रूप रंग को देखता है, तो स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतम चीज को देखता है। तो इसलिए विवेक जब करेंगे तो आत्मा को कोई देख लेता है, चेतना को। तो यहां आत्मनात्म विवेक, सांख्य शब्द का अर्थ करते हैं आत्मनात्म विवेकी भीर यत स्थानम, स्थानम शब्द का अर्थ करते हैं मोक्ष रूपम प्राप्यते गम्यते, मोक्ष को प्राप्त करता है आत्मनात्म विवेक करके। तो साधन है आत्मनात्म विवेक। तद योगी, योगी भी अपि गम्यते प्राप्यते, योगी लोग भी उस मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इति अनेन योगी नाम विवेकी नाम च फल एकत्वम ज्ञान द्वारा, फल में एकता किसमें है, ज्ञान के द्वारा। साधन दोनों के अलग अलग है, लेकिन फल में एकता है। कोई थोड़ा जल्दी पहुंच गया, कोई थोड़ा लेट में पहुंच रहा है। जैसे आप शिवरात्रि में शिव पूजन करने के लिए जा रहे हैं, कोई सवेरे सवेरे चल दिया और बिल्कुल खाली थी, जाकर के दर्शन करके दो मिनट में आ गया, और आप 10 बजे गए और उसमें 2 किलोमीटर क्यू में खड़े रहे, पसीना पसीना हो करके, बहुत परिश्रम करके वहां गए, तब तक दर्शन करके लौटते लौटते 2 बज गया। दर्शन तो आप भी किए। कोई जल्दी दर्शन करता है, कोई लेट में दर्शन करता है, वही एक ही भगवान को। तो ये योग के मार्ग में है ना, कोई नाक को सीधा स्पर्श करता है, कोई हाथ घुमा करके स्पर्श करता है। स्पर्श तो करेगा वो, लेकिन सीधा बैठे बैठे किसी को बोध हो गया, आत्मनात्म विवेक किया, उसको ना प्राणायाम करना पड़ता है, ना हाथ पैर को मरोड़ना पड़ेगा, बैठे बैठे बोध कर लेगा। लेकिन दोनों का फल जो है एक है। योग जो है हाथ को घुमा करके जाएगा वो, और विवेकी सीधा जाता है। फल एकत्वम ज्ञान द्वारा मोक्ष लक्षण फल से एकत्वम उक्तम इत्यर्थः। मोक्ष रूप जो फल है दोनों को मिलता है। तो यहां शंका करते हैं, ननु विवेक योगायोर एकम एव चेत फलम। विवेक के भी जो फल है योग के भी वो फल है, एक है। तरी अनयोर इन दोनों का, योग और ज्ञान का, अन्यतर सेव युक्तम शास्त्रेषु प्रतिपादनम। एक ही चीज को वहां बतलाना चाहिए, दोनों के फल एक है, एक होने से शास्त्रों में केवल एक चीज को बतानी चाहिए, योग करो नहीं तो विवेक। दोनों को क्यों बताया गया है? नो भयो इति आशंक्य। शास्त्र में दोनों को नहीं बता करके किसी एक को बताना चाहिए था। तो उसके उत्तर में कहते हैं, अधिकारी वैचित्र्यात् उक्तम उभयो प्रतिपादन इति अभिप्रायण। अधिकारी अलग अलग होते हैं, पात्रता अलग अलग होती है, सबके अंदर एक ही चीज नहीं होती है। आपके घर में चार लड़के होंगे तो एक कलेक्टर बन सकता है, एक चोर भी बन सकता है, भले आपके ही खून उसके रग रग में दौड़ रहा है, फिर भी उसमें अधिकारी भेद है। एक तो जब प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो तुरंत समझ जाएगा, और दूसरा ट्यूशन पढ़ने के बाद भी नहीं समझता है। माता पिता खूब प्रयास करते हैं लेकिन उसमें उतने अधिकार नहीं है कि उसको ग्रहण कर सके। वो किसी को संकेत मात्र किए तो ग्रहण कर लिया। कल स्वामी जी बहुत सुंदर बात बतला रहे थे कि हम लोग सब मनुष्य तो हैं, लेकिन कोई स्वर्ग में आया हुआ है, स्वर्ग से डायरेक्ट आ गया, उसको भी मनुष्य शरीर मिला है। कोई नर्क से आया हुआ है, वो भी मनुष्य बना है। कोई कीड़े मकोड़े से आ गया मनुष्य बन करके। तो सबके अंदर अलग अलग अधिकार होगा। स्वर्ग से आया हुआ है तो उसमें पवित्रता अधिक होगी, और जो नरक से आया हुआ है उसके अलग। तो इसलिए कहने का मतलब पात्रता अलग अलग है, इसलिए साधन भी अलग अलग बतलाए। हरक के लिए अलग अलग है। तो यहां इसलिए आगे श्लोक में कहते हैं, असाध्य कस्यचित् योगः कस्यचित् ज्ञान निश्चयः इत्थं विचार्य मार्गो द्वौ जगाद परमेश्वरः। कस्यचित् योग असाध्यः कस्यचित् ज्ञान निश्चयः इत्थं परमेश्वर विचार्य द्वौ मार्गौ जगाद। किसके लिए योग करना बहुत कठिन है, योग नहीं कर सकता। किसी के लिए सरल है, अब किसी के लिए विवेक करना बहुत सरल है। जिसमें शुद्धता होगी तो विवेक कर लेगा। तो यहां योग शब्द का अर्थ कर्म योग है। क्या है? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो यहां योग शब्द का अर्थ जो है कर्म योग है, और कर्म योग के अंतर्गत उपासना भी आती है और ये अष्टांग योग भी आते हैं। इसलिए यहां क्या कहे, परमेश्वर दो मार्गो जगादा लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा। दो प्रकार की निष्ठा है, किसके अंदर कर्म निष्ठा है, किसी के अंदर ज्ञान की निष्ठा है। जो कर्म करते हैं, अब कर्म करते समय कर्म की अंग रूप से उपासना है उसमें विहित है, कर्म के साथ साथ उपासना भी करते हैं। और थोड़ा लंबे समय बैठना है उसको, शरीर में थोड़ा लचीलापन भी चाहिए, तो योग की भी आवश्यकता है वहां। तो इसलिए कर्म योग आप जब करते हैं तो कर्म योग में तो है बहुत परेशानी है, बहुत सारी चीजों को संग्रह करना पड़ेगा, लेकिन रुचि अलग अलग होती है ना। अभी वेदांत सुनने के लिए कहेंगे तो बहुत लोगों को दिमाग से बाहर की बात, महाराज जी बोले क्या ये आत्मा आत्मा बोलते रहते, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, शिवलिंग में जल चढ़ाओ दूध चढ़ाओ ये तो ठीक है, ये तो समझ में बात आ जाती है, लेकिन ये आत्मा नात्मा का विवेक ये क्या चीज है, उनको रुचि उसमें लगेगी। तो इसलिए वो भी सही है, उसको करना भी सही है। न बुद्धि भेदम जनयित अज्ञानम कर्म संगिनम योषयित सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। गीता में भगवान कहते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज के अधिकारी है, और उसके द्वारा फिर आस्ते आस्ते पवित्रता होगी, और फिर आगे चल करके उनको भी विवेक होगा, उनकी समझ बढ़ेगी आस्ते आस्ते। लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध है तो उसको तो तुरंत विवेक हो जाता है। तो इसलिए यहां कहते हैं परमेश्वर इत्थम विचार्य दो मार्गो जगाद। भगवान जो है दोनों निष्ठा बतलाए, कर्मनिष्ठा भी बतलाए और ज्ञान निष्ठा। कर्मनिष्ठा से आपको यज्ञ याग आदि संसार के व्यवहार ये सब करना पड़ेगा, और उसमें भी देखिए जो भी कार्य हम लोग करते हैं उस कार्य में पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता यदि होगी तो व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। शुद्ध भाव से यदि हम कोई कार्य करेंगे ना उससे वैराग्य होता है। तो इसलिए यहां कहते हैं योग शब्द का अर्थ है कर्मयोग, और कर्मयोग करेंगे तो कर्मयोग में भक्ति भी है, कर्म करते समय बीच बीच में उपासना करनी पड़ती है, उसको कहते हैं कर्मांग उपासना। आजकल वैदिक उपासना कौन करता है, कोई करते नहीं है। तो जो वैदिक जो वैदिक कर्म होता है उस कर्म के अंग भूत से उपासना, उपासना शब्द कहते हैं चिंतन करना। कर्म योग के अंतर्गत भक्ति योग भी है और योग भी है, जो अष्टांग योग है। ध्यान योग भी उसी में है, कर्म में ही है। अंग्रह उपासना वैदिक है, वो सबसे श्रेष्ठ है उपासनाओं में, क्योंकि वो अहम रूप से चिंतन कर रहे हैं। और दूसरी जो उपासनाएं हैं हम भिन्न रूप से चिंतन करते हैं, मैं साधक हूं वो साध्य है, वो अलग अलग है। तो इसलिए यहां जो भगवान दो निष्ठा बतलाए गीता उसी चीज को लिए हैं। तो दो निष्ठाओं में ज्ञान योगिन संख्यानम कर्म योगिन योगिनम, तो वहां योगी शब्द का अर्थ है कर्म योगी, योगी शब्द का अर्थ कर्म योगी, और उसमें तो भक्ति भी कहे हैं, योग भी कहे, सब कहे, तो उनको कहां लिया जाएगा, कर्म योग के अंतर्गत, उस कर्म योग में सब आ जाएंगे, और ज्ञान योग में विवेक, जिसको सांख्य शब्द से कहे ना, सब आ जाएगा उसमें, चाहे शरीर में करिए, इंद्रियों के द्वारा करिए, मन बुद्धि से करिए, वो सब अंतःकरण शुद्धि के लिए है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। उसमें गीता में स्पष्ट भगवान बतला दिए, चाहे आप शारीरिक रूप से करिए, मानसिक रूप से माने मन से बुद्धि से इंद्रिय के द्वारा, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, जब आप कर्म करते हैं तो आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है, बिना फल चाहे, मेरा कर्तव्य है ऐसे सोच करके जो किया जाता है उसके माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि होती है। आत्मशुद्धये, आत्मशब्द का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि। तो इसी प्रकार भगवान यहां दो चीजों को, इसी कुछ चीज को लिए हैं, योग कहने से। हाँ बोलिए। गद धातु है, गदि व्यक्तायम वाची, कहना, कहे थे, तो इसलिए यहां ये दो चीजों को लिए हैं, असाध्य कस्यचित् योगः कस्यचित् ज्ञान निश्चयः, दोनों के लिए अलग अलग साधन है। किसी को आप यज्ञ करने के लिए कहेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसमें यज्ञ करने के लिए कहेंगे तो नहीं अच्छा लगता है, और किसी को यज्ञ करने के लिए बहुत उसकी प्रसन्नता होगी, और बहुत अच्छी चीज है, कुछ तो हो रहा है। अपने आश्रम में ना कई भक्त लोग जाते हैं तो महाराज जी कुछ सेवा क्यों नहीं बताते हैं उन लोगों को, कुछ लोगों को ऐसे रहता है, कुछ सेवा तो बतानी चाहिए। अब महाराज जी को लगता है सेवा यदि करनी तो आपके घर में कम है क्या सेवा करने के लिए, और सेवा करो वहां। अब यहां जब आए हैं तो यहां थोड़ा वेदांत चिंतन करो, वेदांत का चिंतन करो, जो चीज आपको वहां सुलभ है उसको आकर के यहां करना, उसको फैलाओ वहां, जितने सेवा करना है करो। तो इसका अभिप्राय है कुछ लोगों को ज्ञान में रुचि है, आत्मनात्म विवेक करने में रुचि है, कुछ लोगों को सेवा में रुचि है, लेकिन सेवा करके भी आप उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और विवेक करके भी उसी को प्राप्त कर सकते हैं, ये कहने का अभिप्राय ये है। दो रास्ता एक जगह पे पहुंचे हैं, मंजिल लेख है उनके। असाध्य इति ननु अत्यंत आयास साध्यस्य योगस्य, योग को क्या बतलाए, अत्यंत आयास साध्य, बहुत कठिन है योग करना, बहुत कठिन है। अभी आपको कहा जाए कि भाई अभी शिवाभिषेक करना है तो दूध लेके आओ, फल लेके आओ, पत्ता लेकर के आओ, शिवलिंग लेकर के आओ, सवेरे स्नान करने, कह रहा हूं मैं, तो इसमें सब आपको इकट्ठा करना पड़ेगा ना। और आनंद स्वरूपानंद स्वामी जी आत्मनात्म के विवेक आकर के बैठ गए सुने, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बैठ करके अन्वेषण करना, बैठ करके केवल अन्वेषण करना है, इसमें मानसिक विचार करना है, और वो क्रिया प्रधान है, एक तो क्रिया प्रधान है, दूसरा अनुसंधान है उसमें, जैसे जैसे कहा जाता है ऐसे ऐसे आप अपने अंदर डुबकी लगा रहे हैं, अंदर चिंतन कर रहे हैं, उसको बोध करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए यहां कहते हैं ननु अत्यंत आयास साध्यस्य योगस्य, योग का मतलब क्रिया योग, बहुत कष्ट साध्य है, सब शुद्ध चीजों को एकत्रित करना। दुकान से जब आप लेकर के आते हैं वो शुद्ध नहीं है, और जो व्यक्ति फूल तोड़ता है तो किस भावना से तोड़ता है, पत्ता तोड़ता है, वो शुद्ध होकर के तोड़ा है कि अशुद्ध होकर के तोड़ा है। आप यदि उस सब चीजों को विचार करें, ले तो आए आप पूजा करने के लिए, लेकिन उसमें यदि कोई त्रुटि है तो आपके फल में भी त्रुटि आ जाएगी, उसमें यदि गलती है तो उसमें गलती दिखाई पड़ेगी। पहले पूजा करने के लिए बतलाया जाता है स्वयं अपने हाथ से फूल पत्ते तोड़ो, गंगा जल लाओ, शुद्ध मन से जाकर के मंत्र बोल करके उसको अर्पण करो, चढ़ाओ, तो उसका जो फल होगा, और आप इधर उधर से खरीद करके लाएंगे, गाय के दूध आप दोहन करके लाते हैं अलग चीज है, वो पैकेट वाला दूध लेकर के आते हैं, एक फल देगा क्या? अब नहीं मिल रहा है तो काम चलाने के लिए कर लेते हूँ, अलग चीज है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से जब विचार किया जाए, जो फल आप चाहते हैं वो मिलने वाला नहीं है। अब जब करना है आपको, जब करना है और उस प्रकार के फल प्राप्त करना है तो वो तो करना पड़ेगा। उस प्रकार के यदि फल यदि किसी को चाहिए तो उसमें तो ऐसा जोड़ तोड़ करेंगे तो नहीं होगा, उसके लिए शुद्धता चाहिए। इसलिए कर्म में सबसे अधिक शुद्धता देखी जाती है, और उसमें यदि शुद्धता नहीं होगी तो फल में कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ विकृति आ जाती। मंत्र में थोड़ा स्वर आगे पीछे हो जाता तो उसका फल अलग हो जाता है, और जो वस्तु है उसमें भी कुछ गड़बड़ होगा तो उसका भी फल अलग होगा। तो कहने का अभिप्राय यहां विचार ये चल रहा है, योग जो है कष्ट साध्य है, बहुत आयास साध्य है, लेकिन निरायास सुलभत्वाद विवेकात्, विवेक करना सबसे सरल है। बैठ करके आप अपने चिंतन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। अब आत्मचिंतन का अभिप्राय होता है कि आपके अंतःकरण बहुत कुछ शुद्ध है, तब जाके आप चिंतन कर सकते हैं। सबके द्वारा सुलभ नहीं होता है। अब यहां नाचने के लिए बोलो, हजार लोग आके नाचना शुरू कर देंगे, लेकिन बैठ करके थोड़ा आत्मचिंतन करो तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए शुद्धि चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि जो आपको अंतर्मुख बनाता है, वो अंतर्मुख बनाएगा। बहुत सूक्ष्म तत्व के बारे में आप चिंतन कर रहे हैं, वो बाकी जितने हैं ये क्रियाएं, हाथ पर मारना, इधर उधर घुमाना फिराना, शारीरिक एक्सरसाइज हो जाएगा। तो इसलिए यहां कहते हैं विवेक सरल है, लेकिन किसके लिए? जिसका अंतःकरण शुद्ध है। तो यहां कहते हैं विवेक तो केवल विवेक है, आत्मनात्मक का विवेक, लेकिन योग में क्या है? योग शब्द का अर्थ है कर्म योग, उसमें यम नियम प्राणम आसन प्राणायाम आदि अष्टांग योग भी है, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम, ये सब भक्ति भी उसमें है, उपासना भी है, योग भी है, कर्म भी है। तो ये अधिक चीज है, कर्म कहने से अधिक चीज है। अधिक चीज यदि मिल जाएगी तो उसका फल भी अधिक होना चाहिए। अब अधिक चावल बनाएंगे तो अधिक लोग खा सकते हैं, कम बनाएंगे तो अधिक लोग खा पाएंगे क्या? तो यहां शंका अभी कर रहे हैं, अधिक चीज मिला हुआ है योग में, उसमें उपासना भी है और योग भी है। योग कहने से अष्टांग योग, तो इसलिए अधिक उसी में मिले हुए होने के नाते उसका फल अधिक होना चाहिए विवेक से, उसका फल अधिक होना चाहिए। इसको कहते हैं आयास सुलभत्वात् विवेकात् अतिशयो वक्तव्य इति आशंक्य। सांख्य की अपेक्षा योग में कुछ अधिकता होनी चाहिए, ऐसी शंका करते हैं, क्योंकि वहां अधिक चीज मिली हुई है। सो अतिशय सिद्धांति कहता है, जो आप अतिशय बताने जा रहे हैं वो अतिशय क्या है? किम अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वात् उच्यते उत राग द्वेषादि निवृत्ति हेतुत्वात् अथवा द्वैत अनुपलब्धि कारणत्वात् इति विकल्प प्रथम पक्षे फल साम्यम इति आह। तीन विकल्प किए, योग में अधिकता उसमें आनी चाहिए क्योंकि अधिक चीज उसमें मिली हुई है। योग शब्द का अर्थ इसको लीजिए कर्मयोग, कर्मयोग में बहुत सारी चीज मिले, उसमें उपासना भी है और योग भी है, क्योंकि भगवान गीता में दो निष्ठा बतलाए, एक तो कर्म निष्ठा जिसको योग शब्द से कहे और योग ज्ञान निष्ठा आत्मनात्म विवेक। तो जिसको कर्मयोग कहते हैं उस कर्मयोग में भक्ति भी मिली हुई है और पातंजल के योग भी उसमें मिला हुआ है। तो अधिक चीज जब वहां मिल गई तो उसका फल अधिक होना चाहिए, अतिशय होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, पूर्व पक्ष कहते हैं। और जो सांख्य है वो इतना फल वाला नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि कम चीज है तो कम है। अब एक लीटर दूध लेकर के गए तो दो मिनट में शिव जी के ऊपर जल दूध चढ़ा करके आ गए, एक व्यक्ति दस लीटर लेके गया, थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? थोड़ा तो अधिक लेके आया तो अधिक समय लगेगा। तो ऐसे कहने से सिद्धांति कहता है जो आप अधिक बता रहे हैं उसका क्या अभिप्राय है कि अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वात्, उसके द्वारा अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा, जनक का मतलब उत्पन्न होना, अथवा राग द्वेष की निवृत्ति, अथवा द्वैत अनुपलब्धि, द्वैत की अनुपलब्धि अद्वैत, तीन विकल्प करते हैं वो अतिशय को। तो प्रथम विकल्प हो गया अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वात्, तो प्रथम पक्षे फल साम्यम इति आह। यदि आप अपरोक्ष ज्ञान के जनक मानेंगे तो सिद्धांती कहता है विवेक को भी हम अपरोक्ष ज्ञान के जनक मानते हैं, जैसे आप योग को मान रहे हैं हम लोग विवेक को भी मानते हैं। योगे कोतिशयस्तेत्र ज्ञानमुक्तम समम द्वयोः रागद्वेषाद्यभावश्च तुल्यो योगी विवेकिनोः। इसमें कहते हैं यदि आप अपरोक्ष ज्ञान के जनक मानेंगे योग को, योगे को अतिशयः, योग में क्या अतिशय है अपरोक्ष ज्ञान के जनक बनेगा, तो कहते हैं अत्र द्वयोः समम ज्ञानम उक्तम। हम भी विवेक से ज्ञान होता है मानते हैं, आप भी योग से ज्ञान होता है, तो दोनों में तो एकता हो गई ना। विवेक के द्वारा ज्ञान होगा और आप कहते हैं योग के द्वारा ज्ञान होगा, तो दोनों तो एक ही चीज हो गए, सम हो गया एकता। और दूसरे पक्ष को यदि आप लेते हैं राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी, तो कहते हैं योगी विवेकिनो राग द्वेषादि अभावस्य तुल्यो। विवेकी को भी राग द्वेष नहीं होता है और योगी को भी राग द्वेष नहीं होता है। अब इसमें बताएंगे उसको योग इति द्वयो विवेक योगयोर उभयोरपि, योग और विवेक दोनों के, इसके क्या कहते हैं ज्ञानम लक्षणम फलम, दोनों के फल जो है ज्ञान है। योग का फल भी ज्ञान है और विवेक का फल भी डायरेक्ट नहीं, अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा। विवेक साधन है और योग भी साधन है, उसमें ध्यान रखिएगा। यहां जितने विचार चल रहा है विवेक कहने से वेदांत के साधन में आते हैं विवेक वैराग्य सट संपत्ति मुमुक्षुत्व, तो विवेक है उसमें। और योग में भी आप समाधि तक जाएंगे तो कहते हैं इसके द्वारा भी अंतःकरण शुद्ध होगा, आत्म जिज्ञासा होगी और फिर अपरोक्ष ज्ञान होगा आपको। वज्र फलम समम उक्तम, दोनों के फल एक कहे, दोनों के दोनों साधन है। यत सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगी रपि गम्यते। सांख्य जिस फल को प्राप्त करता है योगी भी उस फल को प्राप्त करता है। यत सांख्य इत्यादि न अतस्तव योगे को अतिशय, तो आपके योग में अतिशय क्या रहा, न कोपी इत्यर्थ, कोई अतिशय नहीं है। अरे हम भी साधन मानते हैं, आप भी साधन मानते हो, तो आप भी साधन से पहुंच जाते हैं तो हम भी साधन से पहुंचते हैं। मैं बाइक से वहां पहुंच गया और आप कार से पहुंच गए, तो आप भी एक घंटा के प्रवचन सुने, मैं भी एक घंटा के प्रवचन, फल तो एक ही मिला ना, अतिशय क्या इसमें, कोई अतिशय नहीं है। पूर्व पक्षी कुछ ना कुछ अतिशय दिखाता है वो, क्योंकि अधिक होने से अधिक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का फल जो है एक है। प्रवचन सुनना आपका लक्ष्य था, भले आप बाइक से आए चाहे चल करके आए, एक घंटा सुन करके जो फल आपको मिला वो फल उसी को भी मिला, ठीक है। कहते हैं द्वितीय यदि आप मानेंगे, राग द्वेष का अभाव होता है, योग से राग द्वेष का अभाव होता है, तो सिद्धांत जी कहता है अरे विवेक से भी राग द्वेष का अभाव होता है। द्वितीयम प्रत्याह राग द्वेषादि अभावस्य योगी विवेकिनो तुल्यो, दोनों में तो वहां एकता है, उसमें भी अभाव रहता है इसमें भी अभाव रहता है। विवेकिनो रागादि अभावम उपपादयति, विवेकियों को कैसे राग नहीं होता है, राग द्वेष उसको दिखाते हैं आगे के श्लोक में कि उनको राग द्वेष नहीं होता है। न प्रीतिर विषये स्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रातिकुल्यमपश्यतः। इसमें सिद्धांती कहता है आत्मा प्रेयान इति जानतः विषयेषु प्रीति नास्ति, क्या जानते हैं आत्मा सबसे परम प्रिय है। विवेकी धन है पुत्र है शरीर है इंद्रियां है मन बुद्धि, अब इन सबसे परम प्रिय आत्मा है। हाँ तो सबसे परम प्रिय जो है आत्मा हो गए, इसलिए विषयेषु न प्रीति अस्ति, विषय में जो प्रीति थी उससे तो हटाते हटाते अपने आत्मा में ले आया हम, तो विषय में कुतो राग, विषय में राग नहीं होगा, प्रीति ही नहीं, जहां प्रीति होती है वहां राग होता है। अब आपकी प्रीति तो आत्मा में आ गई, तो इसलिए विषय में राग भी नहीं है। प्रातिकूल्यम अपश्यतः कुतो द्वेष, और जहां जहां आपको प्रतिकूलता दिखाई पड़ेगी वहां द्वेष होता है। अब देखिए उसमें टीका में स्पष्ट किया, न प्रीति रीति आत्मा प्रियान इति, आत्मा प्रियतम इति जानता, आप आत्मा जो है सबसे प्रियतम है ऐसा विवेकी जानता है। जानता पुरुषस्य न तावद विषयेषु प्रीतिरस्ति, विषय में उसकी रुचि नहीं रहती है, प्रीति होगी तो मन वहां चला जाता है, अब है नहीं तो मन जाएगा भी नहीं वहां। अतो न तेषु राग जायते, राग हेतु अनुकूल्य ज्ञानस्य अभावात्, राग का हेतु है अनुकूलता के ज्ञान, अब विषय में अनुकूलता नहीं रही, वो जान गया उन सब चीजों को विवेक करके, तो इसमें जो प्रियता दिखाई पड़ती है उसका कारण तो मैं स्वयं हूं। किसी भी चीज में प्रियता यदि दिखाई पड़ती है, सुख यदि भान हो रहा है, आप तो स्वयं सुख स्वरूप है, आपकी प्रतिच्छवि वहां दिखाई पड़ती है, विषयों में आपकी ही प्रतिच्छवि दिखाई पड़ती है, विवेक नहीं करने से आपका ऐसा लगता है कि यहां से सुख है, यहां सुख है, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, खून उसके मुख से निकलता है, वो अविवेकी के कारण वो सोचता है कि यार हड्डी से खून निकल रहा है, इतने टाइम से चबा रहा था तो निकलेगा, जरूर निकलेगा वहां, जो भी निकल रहा है तो उस हड्डी से, जबकि उसको विवेक नहीं है, उसी के ही खून उस हड्डी में सना हुआ है। ठीक इसी प्रकार आप स्वयं सुख स्वरूप है, आपके ही सुख उसमें जो है प्रतिफलित हो रहा है। जब आप विवेक नहीं करते हैं तो ये दिखाई पड़ेगा कि विषय में सुख है, और विवेक करेंगे तो विषयों से मन को हटाते हटाते आत्मा में आप आ जाएंगे, तो आत्मा परम प्रेमास्पद है, तो इसलिए विषयों के प्रति आपका राग नहीं रहता है, अनुराग भी आपकी आत्मा में है। किसमें है? आत्मा में है। आप आत्मचिंतन करते हैं, विषय का चिंतन नहीं करते हैं, तो इसलिए राग हेतु और अनुकूल्य ज्ञान से अभावात विषयों में, अनुकूलता के जो ज्ञान है उसका अभाव है। नापि द्वेषः, द्वेष भी नहीं है। तद हेतु हो प्रातिकूल्य ज्ञान से अभाव, उसमें प्रतिकूलता के भी ज्ञान के अभाव है। अच्छा, मिथ्या पदार्थ जो है ना वो अनुकूल भी नहीं है और प्रतिकूल भी नहीं है। स्वप्न के जो धन है आपके वो अनुकूल है कि प्रतिकूल है? मिथ्या है। अब स्वप्न के धन है, ऐसा तो नहीं सोचेगा यार इतने धन जब देखा था तो कुछ तो मिलना चाहिए, व्यक्ति एक फालतू चीजों को देखता रहता हूं। और स्वप्नों में यदि आपका धन जल गया तो चाहे मिल जाए चाहे नष्ट हो जाए, दोनों अपना नहीं था, तो इसलिए राग भी नहीं होता है और द्वेष भी नहीं होगा, क्योंकि मिथ्या है। मिथ्या मिथ्या में हम लोग सत्यत्व का आरोप कर लेते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है मिथ्या लेकिन सत्यत्व का आरोप कर लेते हैं। अब जिस व्यक्ति को पता लग गया ये आत्मा ही सत्य है, वही परम प्रेमास्पद है, तो वो फिर विषयों में उसके अनुकूलता के हेतु भी नहीं रहे, प्रतिकूलता के भी हेतु नहीं रहे, तो इसलिए दोनों से हट गया। अभी उसकी स्थिति जो है आत्मा में है, इसलिए विवेकी को राग द्वेष नहीं होता है। वो कहते हैं योगी को नहीं होता है, अरे विवेकी को भी नहीं होता है, विवेक करके उसको बोध हो जाता है। आगे फिर इसमें उसको दिखाएंगे अनुकूलता प्रतिकूलता क्यों नहीं है शरीर आदि में, उसका विचार हम लोग कल करेंगे, अभी तो शिव पूजन होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।